اللهم صل على سيدنا محمد نبي المؤمنين وعلى آله وصحبه وزوجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما توسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे यूसुफ अल इस्लाम वटि पहुतो आहे पंहिंजो जेको साखी हुयो असांखे चई यूसुफ इहो सिद्दीक असांखे हिन ख़्वाब जो तहबीर ॿुधाए. हीअ सत जेके आहिनि से ॻऊं सभरियूं सत ॻऊं अभरियूं अभरियूं जेके आहिनि खाई वियूं सभरियुनि खे ऐं उहा सत संग जेके आहिनि से सावा सत संग जेके आहे सुका सुक जेके आहे सुकल संग जेके आहे से खाई विया सावनि खे. हाणे इहो असांखे ख़्वाब जो तहवीर ॿुधाए त असां वञ ॿुधाए त आउं वञा मोटी वञ माण्हुनि खे ॿुधायां त हुनखे ख़बर पए लाली अर्जियो इलनास लालम यालमुन. हाणे हज़रत यूसुफ अलाम बिना हबक जे बिना कंहिं कंडीशन जे बिना कंहिं सोचण जे त हीअं तूं कर त पोइ हीअं करियां हीअं तूं कर त पोइ अलाह ताला जो हुनखे इल्मु आहे इल्म जो हुनखे लिकाइणो न आहे हुनखे ॿुधाए थो. न रुगो एतिरो ॿुधाए थो ख़्वाब जो तहबीर ई आहे पर तव्हांखे छा करणु खपे उहो ॿुधाए थो. पोइ हाणे ख़्वाब जो तहबीर ज़रूरु लफ़्ज़नि में ॿुधायो अथई पर उहो इख़्तिसार जे करे उन ॿुधाइण जी ज़रूरत न रही जो पंहिंजो अलाह ताला ॿुधायो थो त यूसुफ अलाम खे ॿुधायो त छा करणु खपे तव्हांखे. सत साल तव्हां जहिड़े नमूने सां पोखियो ऐं पोइ उनखे संगनि में रखो ऐं पोइ खाईंदा जेको खाओ था जेको थोरो उहो पंहिंजो उनखे कुटियो सुटियो उनखे छॾियो छंडियो ऐं उनखे खाओ बाक़ी जेको आहे सो संगनि में रखो. तव्हांजो सत साल वरी पोइ ॾुकार जा ईंदा उन में तव्हां उहो खाईंदो ऐं पोइ पंहिंजो उन मञा बचाइजो जेको तो सनून हसन हसन माना बचाइण पंहिंजो बचाए रखणु जेको ॿिज जे लाइ बचाइबो त उहो तव्हां बचाए रखंदो त आख़िर में ॿिज कमु अचे. पोइ जेको पंद्रहों साल थींदो वञी सत ई सावा सत सुखिया सुखा सतावीह जा ऐं सत वरी पोइ ॾुकार जा जंहिंमें मींहुं कोन वसंदो. पोइ ॾुकार छाजे थो करे थो पवे जो मींहुं नथो वसे हिन करे पोइ नीलम ॼण जो अॻु में हुयो जो ॾुकार पवंदा हुआ. पोइ इहो ॾुकार जेके थियनि था उहो पंहिंजो हिकिड़ो साइकिल थिए थो साइकिल सतनि सालनि खां यारहनि सालनि खां पोइ या केतिरनि सालनि खां पोइ हिकिड़ो साइकिल थिए थो ओतिरनि सालनि खां पोइ पाण वटि ॾिसो त बसि ॿोॾियूं अची वेंदियूं हलियूं. हाणे हिकिड़ो पाणी लभे कोन थो पंहिंजे दरिया में दरिया सुको पियो आहे पोइ वरी जो बोड पोइ सख़्तु हुन पासे मथे हिंदुस्तान वारो छॾे पाकिस्तान में, पाकिस्तान वारो वरी जेको पंजाब कब्ज़ो कयो वेठो आहे सॼे पाणी ते सिंधु नदी जे, उनखे वरी उन आख़िरी जो ॾिसे त हाणे आऊं थो ॿुॾां छॾे पंहिंजे सिंध ते, सिंध में पाणी जो फुड़ो कोन लभे, हितां जी लंघंदा आहियूं जेको पंहिंजे दरिया ते दरिया सुको पियो आहे वीचारो वॼो पारा तुरणो शाह अब्दुल लतीफ़ जे सुहिणीअ त तोखे परातो थी ॾियां अहिड़ो हे दरिया थो हाणे परातो लॻो सुहिणीअ जो वीचारी जो हाणे सुको पियो आहे दरिया पर ओचितो वञी वठी जो पाणी छॾे पंजाब वारो त मुल्क सॼो ॿुॾी वञे सिंध जो। हाणे उते अहिड़े नमूने सां थिए थो त पाण मतिलबु त माण्हू ईअं कनि था असां ते, पर पोइ हिते उहो ॼण सिलसिलो हिकिड़ो थिए थो, साइकिल खे हिकिड़ो थिए थो जो माण्हू गोॾूं थियूं अचनि वरी बारिश थी पए वरी ईअं थो थिए हूअं थो थिए पोइ ईअं हाणे हिते बि उहो चए थो पंहिंजा रखिजो ऐं संगनमज ऐं पोइ थोरो बचाए रखिजो जेको आख़िर में 15 साल कमु अचे। पोइ सुमयाती मिम्बाद ज़ालिक आमुन जेको साल ईंदो, आम माना साल ईंदो, याती माना ईंदो, मिम्बाद ज़ालिक उन खां पोइ आमुन हिकिड़ो साल फीह युगासन नास पोइ पंहिंजो मींहुं बारिश पवंदी माण्हुनि ते बारिश पवंदी माना ज़मीन ते पवंदी, धरती ते पवंदी, पंहिंजो माण्हुनि ते पवंदी, पर माण्हुनि जे लाइ सुकार थींदो हिन ते वीचारा जानवर जेके आहिनि से बि ख़ुशि थींदा, जानवर जेके मरी वञण खां बची पिया या वरी किथां ॿिया आणींदा तेसि ताईं जेको आहे हींअर बि ॾिसो अफ्रीका जे मुल्कनि में वीचारनि मुल्कनि में सोमालिया में फलाणे हंधि अलाए कहिड़नि कहिड़नि मुल्कनि में इथियोपिया में हींअर बि ॾुकार पवनि था पंहिंजो पोइ जानवर मरियो वञण लाइ हुनखे बचाए कोन था सघनि। हाणे हींअर जेको लिबिया जे मुल्क वीचारो झलियो वेठो सभिनी माण्हुनि खे हाणे हुते ॾुकार था पवनि भरिसां सभिनी मुल्कनि खे, केरु हुनखे बचाए नथो प्रोटेक्ट नथो करे सघे वीचारा सहारा में जेके आहिनि माण्हू मरनि था बुकूं। सुमयाती मिम्बाद ज़ालिक सभु ज़ालिक सुमयाती मिम्बाद ज़ालिक आमुन फी युगासुन नास वफ़ीह यासिरून पोइ निपूड़ींदा निचोड़ींदा या पोइ कुटींदा सटींदा जेको पाण पंहिंजे हिनखे कंदा आहियूं कणिक खे या छा बि ज़ारक के कुटबा खे वरी पंहिंजा तेल कढिबो या पाणी कढिबो या हुन मां जूस कढिबो या छा त पोइ यासुन असर असर माना निपूड़नि निचोड़नि निमाना में वकालल मलिक ऊत हुन में। हाणे बादशाह खे जॾहिं इहा ख़बर पई त इहा अहिड़े नमूने सां हिन नरगो ख़्वाबु ॿुधायो आहे, ख़्वाब जो तबीर ॿुधायो आहे, पर क़दम ॿुधायो अथसि त छा करणु खपे त पोइ हुनखे चयो त मूंखे मूं वटि सॾे अचो आतूनी बि मूं वटि आणियोसि मूं वटि आणियोसि। हाणे माण्हू वरी अचे थो वकाल मलिक ऊतूनी बि ही हुनखे मूं वटि आणियो पोइ फलम्मा जाहुर रसूल पोइ रसूल जेको हुनजो पैगाम खणी वञण वारो कोठ खणी वञण वारो जेकॾहिं पहुचे थो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे त बादशाह तोखे सॾे पियो वारो कर हाणे कपिड़ा वपड़ा पाए ऐं निकिर जेल मज़ा ऐं बादशाह तोखे सॾे थो। हाणे उन वक़्तु जेको आहे सो तोजड़ो मुंझड़ो हज़रत रसूल सां पाण फरमायो त जे जेकर मूंखे सॾिया त आऊं त हलियो वञा पर ॾिसो न माण्हू खे सब्रु हुजे सब्रु इस्तक़ामत जो जेको तरीक़ो इहो आहे त जॾहिं ॾिठाई त हाणे मुंहिंजी निजात जो वक़्तु अची वियो आहे बादशाह सॾे थो न वेंदुसि त लाचा मतिलबु माॻे मूंखे वधीक जेल में विझी छॾे या छा करे पर न चयईं न पंहिंजो जॾहिं हुन रसूल कोठ जा सॾु करण वारो माण्हू जॾहिं आयो फलम्मा जाहु रसूल का लर्जी इलाह रबिक मोटी वञ तूं पंहिंजे धणी वटि पंहिंजे मालिक वटि बादशाह वटि फस आल हो पोइ हुन खां पुछ हुन खां पुछ छा मतिलबु हू पुछे मतिलबु इहो त तूं पुछ हुन खां फस अलह मा बाल निस्वती कथा हिन ऐदी हुन उन्हनि औरतुनि जो छा हाल हो यानी कहिड़ी ख़बर हुई हुनजे औरतुनि जे मुतलिक़ जिन पंहिंजूं आङड़ियूं या हथ ऐदी ऐदी माना हथ आहिनि पर ऐदी हिते हथ हुन सॼो कोन वठी छॾियूं आङड़ियूं हथनि जूं पोइ कंहिं वक़्तु जेको आहे सॼी शइ थोरी शइ जे मुतलिक़ चई सघिजे थी यानी आङड़ियूं माना हथ माना आङड़ियूं किथे धक मुंहिंजो हथ वधिजी पियो आहे माना आङुर खे धक लॻो आहे या कराई में लॻो आहे या किथे लॻो आहे हथ बाह त माना किथे धक लॻो त मूंखे बाह में धक लॻो आहे पर सॼी बाह त ठूठ खां वठी पंहिंजो हथ ताईं आङुर ताईं या बाह आहे पर बाह में धक लॻो आहे टंग में धक लॻो आहे छा लॻो आहे त पोइ अहिड़े नमूने सां सॼी जी हिसे जे मुतलिक़ चई सघिजे थो। पोइ बहरहाल कथा आहिनि ऐदी हुन इन रबी बि कैद हिन अलीम हीउ चए थो त मुंहिंजो रब या मुंहिंजो धणी हाणे धणी हिन में ॿई मानाऊं आहिनि त यानी मुंहिंजो मालिक जेको हुयो अज़ीज़ मिस्र उनखे इन मामले जी ख़बर आहे, या चए थो त रब पाक खे मुंहिंजे ॻाल्हि जी ख़बर आहे। रबी हिन में ॿई मानाऊं कढी सघजनि थियूं ऐं ॿिन्ही जी मतिलबु त माना सही थींदी। ऐं हिते रबी हुनखे पंहिंजे मालिक खे जेको धणी हो, जेको हिनखे परवरिश कयईं जंहिंजे घर में पलियो अज़ीज़ मिस्र ज़लेखा जो मुड़ुसु अलाए इस्लाम जो, त बेक़ाइदी हिन इन ॻाल्हि जी ख़बर आहे हुनखे, मुंहिंजे मालिक खे, मुंहिंजे धणी खे, मुंहिंजो जेको मुरबी हुयो जंहिं मूंखे रखियो पंहिंजे घर में, जंहिं वटि आऊं होसि, उहो उन खे ख़बर आहे। या चए त रब पाक खे ख़बर आहे, ॿई मानाऊं, पर ॿई सुहिणियूं मानाऊं आहिनि, पर आऊं हिकिड़ी माना खे कोन थो वठां, ॿई मानाऊं वठां थो। काल मां ख़त पियो कोन, हाणे बादशाह घुरायो थो, कोन चई बादशाह घुरायो, पोइ हिते वेठियूं, पोइ हीअं थियो, पोइ हीअं थियो, पोइ हाणे बसि घुराई बादशाह खे, जॾहिं ख़बर पई हुनखे घुराई, अज़ीज़ मिस्र खे बि घुराई, पंहिंजे औरतुनि खे बि घुराईं, सभिनी खे घुराईं, पोइ हाणे हिते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आहे या न आहे, इन जी पाण ख़बर पवंदी अॻिते, सम्झो, इन करे जो हिते ख़बर कोन थी पए, छो त जॾहिं जज कोर्ट में घुराईंदो त दाई मुदई ॿिन्ही खे घुराईंदो, ईअं थी सघे थो, या थी सघे थो त यूसुफ अलैहिस्सलाम अञा ताईं जेल में ई वेठो आहे ऐं हू पंहिंजे मुंहुं घुराए थो। ॿई तव्हां सोचिजो, छो जो अॻिते आयत ईंदी, पोइ हुनजो तफ़सीर इन माना में थींदो त इहो अलाए हज़रत यूसुफ जा लफ़्ज़ आहिनि या हज़रत ज़ुलैखा जा लफ़्ज़ आहिनि, कंहिंजा लफ़्ज़ आहिनि, हज़रत यूसुफ ॿाहिरि आयो आहे या न आयो आहे, इन ते अॻिते गुफ़्तगू कंदासूं। पर पोइ हिते चए थो त पंहिंजो बादशाह हुनखे घुराए थो ऐं हुते अचनि थियूं, ज़ाहिरा हुते अज़ीज़ मिस्र बि हूंदो, हज़रत यूसुफ आहे या न आहे, ॿई ॻाल्हियूं आहिनि, त यूसुफ खे बि घुरायो हूंदा आहीं, तूं दाई मदोई सभई साम्हूं थियनि हिकु ॿिए जे, या यूसुफ अलाम अञा जेल में आहे, हे ॿई ॻाल्हियूं तव्हां ज़हन में रखिजो, ॿिन्ही जी माना आहे। काल मा ख़तबु कुन इज़ रावतुन यूसुफ अन नफ़्सी, त छा थियो तव्हांजो, कहिड़ो आहे मा ख़तबु कुन, तव्हांजी हालति कहिड़ी हुई, तव्हांजी ॻाल्हि कहिड़ी हुई, इज़ रावतुन यूसुफ अन नफ़्सी, जो छिकियो थिए, रेहव रेबियो थिए यूसुफ खे पंहिंजे नफ़्स जे ख़िलाफ़ु, पंहिंजे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु, छा ॻाल्हि हुई। यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ईअं कोन चयो त मूंखे छिकियाऊं थिए, या हुननि खां पुछ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चयो त आङड़ियूं छो वॼाऊं, या तूं पुछ, पोइ बादशाह सलाम त बादशाह आहे, इहो अर्ज़ु कयोसीं त हाणे हुनखे ख़बर बि हुई, ऐं हुनखे ॿुधायो हूंदो अज़ीज़ मिस्र या पंहिंजे ॿियनि हुननि जे औरतूं जेके आहिनि बादशाह जूं, हिन जूं, हुन जूं, हुनखे ख़बर पए थी हिक ॿिए जी, त सॼी ख़बर हूंदी हुनखे, बादशाह खे ख़बर हुई, त हाणे हू हिकिड़ी क़दम अॻिते थो पुछे, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अदब कयो, पर हिन बि अदब कयो, इहो कोन त रुगो हज़रत ज़ुलैखा अल इस्लाम खां पुछे हा त इहो ॼण बेअदबी थी आहे, उन उहा मुतहम उहा हुई त तुहमत उन जे करे हुई, त पोइ उन खां कोन थो पुछे, सभिनी खां पुछे थो, सभिनी खां पुछे थो तव्हांजे जो कहिड़ो हाल हो, छा ॻाल्हि हुई, ख़त बुक हुन तव्हांजो कहिड़ो हाल हो जो तव्हां यूसुफ खे छिकियो पंहिंजे पाण लाइ, सभिनी खां पुछे, कुल न सभिनी चयो, हाणे सभई औरतूं ॿियूं चवंदियूं, हज़रत ज़ुलैखा चुप आहे या वेठी आहे उहा बि हुते आहे, पर उहा बि कुल न, उन्हनि चयो हा शलिल्ला अलाह अलाह पाक आहे, या जीअं चयो सभु सुभान अलाह हा शलिल्ला, अहिड़े नमूने सां अलाह जी पनाह या जेका बि माना हा शलिल्ला मा अलीम ना अली मिन सूर, असीं का बि हुनजी बुछड़ाई फहाशी ख़राबी हुन में कोन था ॾिसूं, असांखे काई बि ॻाल्हि जो इल्मु न आहे जंहिं वञा साबित थिए मां ख़बर पए त हू जेको आहे सो बुछड़ो कंहिं नमूने जो हुयो, या हुन में का ख़राबी हुई, या हुन में का सूई हुई, फ़हश हुई, मां अलिम न अले मिन सू, या ॻाल्हि अॻु में आऊं करे चुको आहियां, ॾिसो हिननि औरतुनि जो मक़ाम जो शहादत सची ॾिनऊं ऐं पंहिंजो सुहिणे लफ़्ज़नि में मां अलिम न अले मिन सू थोरनि लफ़्ज़नि में ॻाल्हि घणी ॾे कोन कबी बादशाह जे दरबार में, वधीक बक बक कबी त माण्हू पाण फासंदो, हिन करे थोरनि लफ़्ज़नि में जेको आहे सो बसि ॻाल्हि करे छॾियऊं, असांखे हिन ॻाल्हि हिन माण्हू जे हिन शख़्स जे ॻाल्हि में का बि ख़राबी जो इल्मु न आहे असांखे, बसि असांखे का ख़बर ई कोन्हे त को हीअ का ख़राबी हिन जी, यानी हीअ सुठो माण्हू आहे, ॿिया वधीक लफ़्ज़ चवण जी ज़रूरत ई कोन्हे, बसि अहिड़ा थोरनि लफ़्ज़नि में मुख़्तसिर लफ़्ज़नि में हुन, इहो शान आहे हिन औरतुनि जो, जॾहिं गवाही ॾियण जो वक़्तु, शाहिदी ॾियण जो वक़्तु जॾहिं आयो त सची सुहिणी शाहिदी ॾिनऊं, सुहिणे लफ़्ज़नि में ॾिनऊं, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी थी वियो हुन खां, हुनखे इनोसेंट डिक्लेयर्ड इनोसेंट। हाणे उते जेको आहे सो हज़रत ज़ुलैखा अलाम चए थी का लथी मिरा अथुल अज़ीज़ अज़ीज़ जी घरवारी अज़ीज़ जी ज़ाल जेका हुन वक़्तु चवे थी अलान हाणे हस हसल हक़ हक़ पधरो थी वियो आहे हस हस हस हस हस हसल हक़ पधरो थी वियो आहे हाणे हक़ पधरो थियो आहे अन रावत हू अन नफ़्स ई मूं छिकियो हो हुनखे पाण ॾे मूं रेहर रहण जी कोशिशि कई मूं सेड्यूस करण जी कोशिशि कई हुनखे अंग्रेज़ी में सिडक्शन सिड्यूस चइबो अन नफ़्स ई हुनजे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु हुनजे नफ़्स जे ख़िलाफ़ु व इन हू लमिन सादिक़ीन ऐं हू सचनि मज़ा हो हाणे हिते सच पधराई हिते हिन बि हज़रत ज़ुलैखा बि हुनखे सचो थी चए होॾां हू जेको या आयूह सिद्दीक़ उहो बि सच थियो हुते जहिड़ा त शाहिदी ॾिनी गवाह पंहिंजे जेको डोड़ंदा थिए आया दरवाज़े ते पहुता त हुन वक़्तु शाहिदी जंहिं ॾिनी त चऊं फलाणो सचो थींदो फलाणो कूड़ो थींदो जेकॾहिं अॻियां फाटल आहे जेकॾहिं पोयां फाटल आहे हीअं थींदो त उते बि जेको आहे सिंधो सच साबित थियो त हीउ सचो जेके यूसुफ अलाम हिते सचो थियो इन हू लमिन सादिक़ीन पंहिंजो ज़ुलैखा अलाम हुनखे सचे हुअण जी सर्टिफिकेट ॾिए थी पंहिंजी शाहिदी ॾिए थी ऐं सचो चवे थी इन हू लमिन सादिक़ीन ज़ालिक हाणे इते जेको आहे हिन आयत खां वठी हाणे असांखे ख़बर नथी पए या अलमान खे मुफ़सरनि खे या मुफ़सर हिन ते पंहिंजो मुख़्तलिफ़ इख़्तिलाफ़ राय रखनि था त हीअ अल्फाज़ जेके ज़ालिक ली अलम अनी लम अखुन बिल ग़ैब इहो केरु थो चवे हाणे मतिलबु त हिकिड़ो त हज़रत यूसुफ अलाम जेकॾहिं हुते वेठो आहे हुनखे घुराए रखियो अथऊं त पंहिंजो ऑडियंस में वेठो आहे त पोइ हीअ हज़रत यूसुफ अलाम थो चवे या भले जेल में ई हुजे उते बि हज़रत यूसुफ अलाम इहो थो चवे या मुफ़सर चवनि था त इहे लफ़्ज़ कंटीन्यूअस जेके आहिनि कंटीन्यू आहिनि ज़ुलैखा अलाम जा पर लफ़्ज़ जी माना छा आहे ज़ालिक ली यालम अनी लम अखुन बिल ग़ैब त हिनखे ख़बर पए यानी मुंहिंजे बादशाह अज़ीज़ ज़ुलैखा जे मुड़ुस खे ख़बर पए मुड़ुस ते वेठो हुन वक़्तु उहो बि वेठो त हुनखे ख़बर पए त मूं हुनजे पोयां ख़यानत कान कई हुई मूं माना या त चइजे यूसुफ अलाम ख़यानत कोन कई या ज़ुलैखा अलाम चए थी त मूं हुन पोयां का ख़यानत कोन कई यानी मूं कोशिशि त कई हुनखे फासाइण जी पर पोइ हुन में आऊं को कामयाबु कोन वियसि ख़यानत कोन थी इन माना में बि पर जेके यूसुफ अलाम जा लफ़्ज़ आहिनि जेके वधीक मुफ़सर इन ॻाल्हि ॾांहुं राग़िब आहिनि त इहे यूसुफ अलाम जा लफ़्ज़ आहिनि जो यूसुफ अलाम खे जुॻाइनि था हज़रत ज़ुलैखा अलाम खे लफ़्ज़ नथा जुॻाइनि छो जो हुन त वीचारी घणी कोशिशि कई पोइ ज़ालिक चए हीउ मूं जेको ड्रामो कयो आहे या मूं जेको घुरायो आहे बादशाह सलामत खे तकलीफ़ ॾिनी आहे त पुछे औरतुनि खां ऐं पंहिंजे ज़ुलैखा अलाम खां मूं जेका हीउ सॼो कयो आहे सो इन करे मूं कयो आहे त जीअं पंहिंजे मुंहिंजो जेको मालिक धणी आहे जेको जंहिं मूंखे परवरिश ॾिनी उनखे पक थिए त पंहिंजो मूं को ख़यानत कोन कई आहे ऐं बादशाह खे बि ख़बर पए छो जो जेकॾहिं मूंखे का बि असाइनमेंट मिलंदी मिनिस्ट्री बादशाही जे हुन में हिसे में त उहा हुनखे ख़बर पइजी वञे सॼे क़ौम खे सॼे मुल्क खे त भई आउं सचोसि मासूम होसि मूं में का बुराई कोन हुई इहो सभु साबित थिए हिन औरतुनि जे लफ़्ज़नि खां जेकॾहिं यूसुफ अलाम इहो न करे ऐं पंहिंजो हलियो अचे हा त पोइ इहो रहिजी वञे हा ॻाल्हि कंहिं बि वक़्तु जेको आहे सो मूं अर्ज़ु कयो त असां जहिड़ो त जहिड़ो मूं जहिड़ो माण्हू त घणेई फितने वारा रहनि था न उहे चवंदासीं हीउ त अहिड़ो हो हीउ त हिनखे जेल में मोकिलियऊं छो जो हिन ख़्यालु कई त ज़ानी हुयो हीअ अहिड़े हिन ते हीअं ॻाल्हि हुई उहा तोहमत हुई हाणे तोहमत जेका असां हुनजी लथी छो जो सभिनी औरतुनि शाहिदी ॾिनी औरतुनि जे साम्हूं माई ज़ुलैखा अलैहि सलाम शाहिदी ॾिनी त हिन हीउ सचो आहे ऐं पंहिंजो पाण खे बचायो अथसि ऐं आऊं बि कोशिशि रुॻो करियां हुनजे साम्हूं ॻाल्हि कई ऐं हाणे हिते बि सभई साम्हूं इहा ॻाल्हि कनि थियूं यूसुफ ज़ुलैखा अलाम पाण बि चवे थी त मूं जेको आहे सो हिनखे पाण ॾांहुं छिकियो हीउ जेको आहे सो मासूम हो पोइ हाणे इहा ॻाल्हि साबित जॾहिं थी वई हली पोइ चवे थो यूसुफ अलाम त ज़ालिक हीउ मूं जेको ड्रामो कयो आहे हीउ जेको बादशाह जे दरबार में जेको घुरायो आहे इहो इन करे घुरायो आहे त मुंहिंजे मालिक खे बि ख़बर पए ऐं बादशाह खे बि ख़बर पए तुंहिंजो अलाह खे बि ख़बर पए सभिनी ज़ालिक ली यालम अनी लम यालम त हू सम्झे यानी बाद पंहिंजो मालिक अज़ीज़ मिस्र जेको उन वक़्तु हो उहो सम्झे अनी लम आखुन बिल ग़ैब त मूं ख़यानत न कई आहे पर कई पंहिंजे हुनजे पोयां ग़ैब में अन अलाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन ऐं बेशक अलाह जेको आहे सो ख़ाइननि खे हिदायत कोन थो करे ख़ाइन इन माना में हिते जेको आहे सो ज़ानियुनि जे ज़ालिम हुते फरमाई ज़ालिम पहिरें जॾहिं ज़ुलैखा अल इस्लाम हिनखे पाण सॼो वरावत हू लती हुअ फी बैत हुआ नफ़सी वग़लख थिल अबवाब वकालत हैतलक उन वक़्तु जेको आहे काल माज़ अलाह हुन चयो आई काल माज़ अलाह अलाह ताला जी पनाह थो घुरां इन हू रबी अहसन मसवाय इन हू ला युफ़लिहु ज़ालिमून अलाह ताला फलाह नथो ॾिए ज़ालिमनि खे ज़ालिमनि हिते माना ज़ानी जे माना में हाणे हिते बि जेको आहे ख़ाइन जे माना में ख़्यानत करण वारो माने उहो ज़ालिम थियो ख़्यानत कयईं जीअं त हिते ख़ाइनीन जे माना में ख़्यानत करण वारनि जे माना में अन अलाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन पर हाणे हिते उहो ई हज़रत यूसुफ़ आहे या हज़रत ज़ुलैखा आहे पाण उहो जेको बि आहे चवे थो या चवे थी त मां उबर ओ नफ़्सी ऐं पंहिंजे नफ़्स खे बरी कोन थी सम्झां या कोन थो सम्झां जेको बि हुजे यूसुफ अल इस्लाम आहे त चए थो आउं पंहिंजे नफ़्स खे बरी कोन थो सम्झां चवंदा त हज़रत जबरील अल इस्लाम पुछ त भला उहो ॻाल्हि कीअं थी जो हम बि ही हम बि हा लो ला रहा बुरहान त पोइ चए थो मां उबर ओ नफ़्सी इन नफ़्स ल अमारथुनि बि सूह नफ़्स जेको आहे सो त हुकुम थो करे अमर थो करे सूर ऐं बुछराई ॾांहुं इला मां रहम रबी हिते उहो एक्सेप्शन इस्तस्ना अची वियो इला मां रहम रबी जो त जेसि ताईं अलाह ताला रहम नथो करे त माण्हू त खे शैतान जेको आहे सो हुकुम थो करे पंहिंजो नफ़्स जेको आहे नफ़्स शैतान आहे हिन माना में त हाणे ॾिसो पतो थी वियो हिते नफ़्स जेको आहे सो ई शैतान आहे त उहो जेको आहे सो हुकुम थो करे बुछराई ॾांहुं सवाइ हिन जो अलाह ताला जो रहम थिए जंहिं ते त पोइ इहो जंहिं ते रहम थिए थो उहे इन्हनि बुछराइनि खां बचनि था अलाह ताला सभिनी कंहिं कंहिं ते रहम करे असां ते बि रहम करे पर ॿियनि ते हिन हू वमा उबर इहो नफ़्सी इन नफ़्स अमारथुनि बि सू इला मां रहम रबी इन रबी ग़फ़ूर रहीम बेशक मुंहिंजो रब जेको आहे सो बख़्शण वारो आहे ग़फ़ूर आहे ऐं रहम करण वारो आहे रहीम आहे हाणे हिते ॼण जेकॾहिं चइजे त हीअ यूसुफ़ अल इस्लाम जा अल्फाज़ आहिनि पोइ ज़ालिक लियालम अनी लम अखन बिल ग़ैब खां वठी ऐं हेसि ताईं यूसुफ़ अल इस्लाम जा लफ़्ज़ आहिनि हाणे चए थो हिते मसालो जेको पैदा थियो मुफ़सिरनि जे लाइ सो हिन लफ़्ज़ जे करे थियो आहे जो चवनि था वकाल मलिक ऊतूनी बि ही हाणे बादशाह सलामत चए थो त हिनखे मूं ॾे आणियो मूं ॾे आणियो जी माना जेकॾहिं हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम हुते वेठो आहे दरबार में त हू परे वेठो आहे जीअं पंहिंजो बादशाह जे हुन खां पंहिंजे तख़्त खां तमामु परां हू वेठो आहे जो हिन वक़्तु त ॼण हुन न को मतिलबु त आजो आहे न को पंहिंजो क़ैद में आहे पर मतिलबु त हुन ते तुहमत अञा हुई हेसि ताईं जो दरबार में जो आहे तुहमत पधरी थी थिए इल्ज़ाम साफ़ु थो थिए मतिलबु त ही इज़ अक्विटेड हुन निजात थो पाए त तेसि ताईं ॼण त ॿियनि माण्हुनि वांगुरु माण्हू आहे हिकिड़ो पर हाणे बादशाह हुनखे सॾे थो मुंहिंजे भरिसां वेझो आणियो मूं हू तूनी बि माना हू जेको हुते वेठो आहे परियां दरबार में त हिनखे मुंहिंजे भरिसां वेझो आणियो त हुन सां ॻाल्हायां मुंहिंजे तख़्ते भरिसां अचे मुंहिंजे भरिसां अची वेहे या किथे जिते बीहे या जीअं बि पर मुंहिंजे भरिसां अचे ऊतूनी बि जी माना हिते ईअं थींदी त जेकॾहिं हीअ लफ़्ज़ यूसुफ अल इस्लाम जा आहिनि त पोइ इहा माना थींदी पर जेकॾहिं हीअ लफ़्ज़ हेसिताईं वारा जेके हज़रत ज़ुलैखा अल इस्लाम जा आहिनि त पोइ हाणे चए थो ऊतूनी बि माना हुनखे जेल मां मूं वटि आणियो हिते आणियो सां ऐं ॻाल्हायो हुन सां पोइ जे हुन मूंखे जेल मां अथव वठी अचनि या हू दरबार में वेठो आहे असीं सम्झूं था घणो करे मतिलबु त मुफ़सिर अॻु में इहो सम्झंदा हुआ पोइ वरी पोयां मुफ़सिर जेके आया उन्हनि पोइ इहो मसइलो कढियो पोइ हाणे ॿिन्ही जी ॻाल्हि कनि था छो जो भाई वाकई ॻाल्हियूं लॻनि थियूं हाणे ऊतूनी बि ही अस्तख़ल सोल नफ़्स हाणे इहो लफ़्ज़ जेको आहे अस्तख मूं हुनखे ख़ुलासो कयो आहे पंहिंजे जे लाइ त माना मुंहिंजे वेझो आणियो हाणे मूं वटि हिते वेहे त मूं सां ॻाल्हि करे ॻाल्हि ॿोल करे त हुन सां ॻाल्हायां पंहिंजे लेखे हिते दरबार में या सॼी ॻाल्हि थी आहे हाणे तकलीफ़ थींदो माण्हू ॿिया पंहिंजे मुंहुं वेंदा या भले वेठा हुजनि जीअं थिए दरबार जेका भले हले पई या न हले पर आउं हुन सां रूबरू ॻाल्हाईंदुसि पंहिंजो मुंहिंजे भरिसां अची हिते वेहे त पोइ हाणे ॻाल्हि ॿोल थींदी। हिते हज़रत यूसुफ़ अलाम सां हुते ज़िक्र थो थिए फलमा कलम अस्तख़लिसो ले नफ़्सी। हाणे इहो तमामु सुहिणो लफ़्ज़ु आहे, मूं हुनखे ख़ुलासो कयो आहे पंहिंजे लाइ, यानी आहे मूं हुनखे चूंडियो आहे पंहिंजे लाइ। हाणे इन हज़रत मूसा अलाम खे अलाह ताला चए थो त मूं अख़्तर थो कयां, अञा अख़्तर थो कर, मूं तोखे चूंडियो आहे, अञा अस्तख़लिस ले उहो हज़रत मूसा अलाम खे अलाह ताला चए थो। उहा हिते सूरत आल इमरान में अलाह ताला फ़रमायो त पंहिंजो इन अलाह हस्तफ़ा आदम व नूहम व आल इब्राहिम व आल इमरान अल आलमीन। अलाह ताला चूंडियो, तव्हांखे चूंडियो, यानी पंहिंजे लाइ ख़ालिस पंहिंजे लाइ चूंडियई। त हाणे हिते चए थो बसि हाणे हीउ कंहिं ॿिए जो बानू कोन्हे, हीउ कंहिं ॿिए जो ग़ुलाम कोन्हे, हीउ ॿिए कंहिंजो माण्हू कोन्हे, हीउ बसि मुंहिंजो माण्हू आहे, मूं हुनखे पंहिंजे लाइ चूंडियो आहे, पंहिंजे ख़्याल जे लाइ हाणे मूं वटि हिनखे वेझो आणियो, मूंसां ॻाल्हाए, पोइ हाणे ॻाल्हाए थो। पोइ हाणे हिते उहो मुफ़सर जेके आहिनि तमामु सुहिणियूं ॻाल्हियूं कनि था, पोइ उन्हनि जो थोरो असां इशारो ईंदा कंदा हलूं त हुनखे पुछे थो त पंहिंजो ज़बाननि मुख़्तलिफ़ ज़बाननि में पोइ सलाम करे थो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुनखे इब्रानी ॿोलीअ में, अरबी ॿोलीअ में, पोइ पुछेसि थो कहिड़ी ॿोली आहे, छो त हुनजी ॿोली त कॉप्टिक आहे, कबती ॿोली आहे। हाणे त उहो अरबी ॻाल्हाइनि था हिन वक़्तु सभई, पर जेके कॉप्टिक जी अॻु में ॿोली हुई जेका, त हुन में ॻाल्हाईंदा हूंदा। त पोइ चए थो हीअ इब्रानी ॿोली आहे जेका मुंहिंजे वालदैन जी आहे, मुंहिंजे ॾाॾे जी आहे, ऐं हीअ जेका ॿोली आहे मुंहिंजे चाचे जी आहे हज़रत इस्माइल इस्लाम जी, ऐं मुंहिंजे ॿियनि माइटनि जी, जेके मुंहिंजा माइटनि अरब आहिनि जेके, हुननि जी ॿोली आहे हीअ फलाणी। उहो 70 ॿोलियुनि में चवंदा ॻाल्हाइनि था। पोइ मतिलबु त हाणे अंबियान खे ॿोलियूं अचनि थियूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मुतलिक़ मशहूरु आहे त कंहिं माण्हूअ खे हदीस में आहे, पंहिंजो मूं हदीस हिकिड़ी पढ़ी आहे जेको हज़रत अबू हुरेरा खे चयईं त पंहिंजो अबा हुरेरा शिकम दर्द तेरे शिकम, तुंहिंजे शिकम में दर्द आहे, तंहिंजो त पंहिंजो फारसी जो लफ़्ज़ु इस्तेमालु कयईं। पोइ ॿिए ॾींहं मुतलिक असां पढ़ियो आहे त कंहिंखे चयईं त अदा ओरिया सिंधी में ॻाल्हाई। पोइ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॼण सिंधी में बि ॻाल्हायो माण्हू सां, ॿियनि ॿोलियुनि में बि ॻाल्हायो हूंदो। पोइ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुमियो फिरियो बि हो, माण्हुनि जी ॿोलियूं बि अचनि, पर नबीअनि खे अलाह ताला सेखारे थो इहा ॻाल्हि बि आहे। त पोइ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे 70 ॿोलियूं थी आहियूं, 70 ॿोलियुनि में हज़रत पंहिंजे हुन बादशाह सां ॻाल्हाई, पर बहरहाल उहा ॻाल्हि पंहिंजे जॻह ते थी। हाणे हिते ई हुनखां पुछे भई छा करणु घुरिजे, छा करणु घुरिजे, या पोइ हीअं करणु घुरिजे, हीअं करणु घुरिजे, 7 साल कीअं थींदा, पोइ हरूभरू ॻाल्हि वरी पुछंदो। पोइ उन वक़्तु जेको आहे सो फ़ैसिलो थींदो, त चवंदो आहे तोखां वधीक मूंखे उतरात वरी ईअं आहे त बादशाह जेको आहे सो पाण चए थो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे त तोखां वधीक असांखे कहिड़ो माण्हू मिलंदो जंहिंखे असीं हीअ मामूलियत ॾियूं। पोइ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चए आउं हाज़िर आहियां, मूंखे भले तव्हां ज़मीन जा ख़ज़ाना जेके आहिनि उन्हनि ते तव्हां मामूरत ॾियो, यानी मुंहिंजे हवाले करियो, ऐं उन्हनि खे संभालींदड़ सुठो आहियां। हिते उहा ॻाल्हि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम करे थो पंहिंजो फलम्मा कलम, हू जॾहिं हुन सां ॻाल्हि कयईं, गुफ़्तगु कयईं, काल इन कल यौम लदैना मकीनुन अमीन। पहिरीं त बादशाह सलामत इहो थो चए, पहिरीं चए थो त मूं हुनखे चूंडियो, तोखे हिनखे चूंडियो आहे, हाणे हू पंहिंजे मुक़रबनि मां थो करे, पर वरी हाणे जॾहिं हुन सां ॻाल्हाए चुको त वक़्तु चए थो त अॼु तोखे मूं वॾो मक़ाम हैसियत ॾिनी आहे, पंहिंजे मकीन अमीन अमानत वारो मूं तमकनत वारो हैसियत वारो मूं तोखे कयो आहे। हाणे इहो हिते फ़रमाए थो वकाल जलनी। हाणे हिते पोइ चए थो भले हिनखे चइजे त भले मूंखे ॾिए, या चए थो पाण ई तक़ाज़ा कयईं, पर पोइ असांजा उलमा चवंदा भई पाण चयईं इहो चवणु घुरिजे या न घुरिजे, पर हिन में इहो आहे त भई तोखे तमकनत वारो कयोसीं, तूं ई हीअ ॻाल्हि ॼाणी थो, बादशाह सलाम सॼी ॻाल्हि करे वियो आहे हुनजे। पोइ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चयो ठीकु आहे मूंखे ई भले तूं ॾे, इन माना में त पोइ हू तक़ाज़ा कोन थो बि करे या तक़ाज़ा करे भई जीअं मुफ़्त चवंदा असां भले उहे चवनि फलम्मा कलम क़ाल इन कल यौम लदैना, असां वटि तूं मकीन मकान हैसियत वारो आहीं, असां वटि वॾो अमीन आहीं अमानत वारो आहीं, बसि अमानत वधीक बि कहिड़ी ख़ज़ाइन अर्ध जेके आहिनि से अमानत वारा आहिनि, हिन करे हू ऑफर करे चुको। तॾहिं चवे थो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम काल जल नी अला ख़ज़ाइन अल अर्ध, मूंखे धरती जे ख़ज़ाननि ते तूं रख भले, इनी हफ़ीज़ुनि अलीम, ऐं पंहिंजी सलाहियतूं ॿुधाए थो त आउं हिफ़ाज़त करण वारो आहियां, ऐं पंहिंजो यानी आई विल बी एबल टू सेव, जेको इकानॉमिक्स फाइव इहो सम्झो इल्मु ॼाणा थो, ऐं पंहिंजो हफ़ीज़ुनि अलीम इल्म वारो आहियां, मूंखे इल्मु आहे, अलाह ताला इहो ॾिनो आहे त कीअं हिफ़ाज़त कजे पंहिंजे सामान जी, पंहिंजे अनाज जी, ऐं पंहिंजे ॾुकार खे कीअं संभालजे, इहो मूंखे इल्मु आहे ऐं हिफ़ाज़त करण वारो आहियां। एतिरे रुॻो हलंदे इहो अर्ज़ु करियूं त यूसुफ अल इस्लाम खे जेको पंहिंजो संसो अज़ीज़ मिस्र हो, हुन जॾहिं जेल में विधो त तौरात में उनखां पोइ बसि हुनजो ज़िक्र कोन्हे, न को हित ज़िक्र आहे तौरात में। यानी हीअ सिचुएशन थिए थो त उते उहो अज़ीज़ मिस्र जेको आहे सो मौजूदु न आहे, आहे या छा आहे कुझु बि कोन्हे। मतिलबु त बादशाह हिनखे घुरायो, हिन खां पुछियो ऐं हिनखे जेको आहे सो मामूलियत ॾिए थो, पर हुनजो नालो जेको आहे सो उते ॿियो हिनखे रखे थो। पोइ हुन नालो जी पोइ ॻाल्हि कंदासीं इनशा अलामी। पोइ कदालिक हिते फरमाए थो, कदालिक मकन्नाल यूसुफ अर्द हीअ त बव ओ मिन हा हैसी शाह नसीब बि रहमत हिना मन शाह वला नदी अजरल मोहसिन। पाण हिन आयत जो वरी पोइ तस्दीर कंदासीं इनशा अलामी। अलाह मगफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वला दालीन आमीन। रबना तक़बल मिना इनक अंत समीउल अलीम वतुब अलैना इनक अंत तवाबुर रहीम हसबी अलाह अलैहि तवक्कल रबुल अर्शिल अज़ीम।